Znacie tekst, nie? Yo, yo. Ale cały tekst równocześnie nie. Wszyscy, czy tylko podgłosy. Ja z jękiem podgłosy? No. Tylko wy podgłosy. Genek się luzuje. Widziałem cię mała, zrobioną na bóstwo, z fajną bluzką, sexy makijażem. Dziś na bulwarze Boba z Gienek, a pro kostek label w puszce ferment. To jest piękne, w tym nasza siła. Miłość przejaźń w tych uczuciach wykąpani. Nie ma dla nas granic, daj mi lalko pergamin. Chcesz, to napiszę dla ciebie sonet, to dla ciebie płonę. Będę ci go czule szeptał dla twoich uszu nektar. Przy mnie oczy zamknij, proszę, daj mi ten pocałunek. Znasz ten numer? Mój twój język nad nami księżyc. Noc pełna tajemnic, ja cię kocham. Z tobą bujam dziś w obokach. Chcę być w twych ramionach, bądź wierna jak Antygona. Co zostanie po nas? W pamięci to uczucie. Bądź na luzie, odetchnij. Będzie ekstra, na zawsze przetrwa to uczucie w naszych sercach. Nie mów przestań, proszę. Dziś nie zazdroszczę jak Gienek. Chcę poczuć bryzę. Oddaj się ze mną tej muzyce. Dziś wszystko dzieje się szybko. Ty lubisz hip-hop, ty słuchasz jazzu. Jesteś moją Wenus. Gorzkich słów dziś mi nie mów. Mów tylko słodkie, ja słodyczą namoknę. Przy tobie jest mi dobrze. Miejski bulwar, namiętne usta, zimna kola, jesteś słodka. Twoim pięknem błyszczy Odra, błyszczy to miasto. Wrocław żyje dzięki pięknym laskom. Jak Clipsel trzymam fason. Letnia miłość, twoje kształty to przyjemny wyrok. 30 stopni, tylko ty i hip-hop. Pieprzyć grupis, mam lepsze kobiety niż Szumi. Mam tu swoje ghetto, swój Brooklyn. Daj mi buzi, to wszystko skruszy. Ty jesteś tutaj, a ja szukam swojej muzy. Daj mi tą iskrę, którą wciąż piszę. Istnieć chcę, cichy jęk, romantyczny seks. Moim kumplom się podobasz. Widzę cię i nie mogę ustać na nogach. Lubisz Komona? Bomba, old school jak Kodżak. Dla ciebie jestem jak szaf, twój wymarzony pierwszy raz. Jebane dziwki pieprzą się jak masz kliniki. A ty nie robisz tego z nikim innym. Kochasz mnie za to, kim jestem. Dla jednych jestem śmieciem, dla innych wartościowym człowiekiem. Mów do mnie szeptem, a nasza miłość będzie trwać wiecznie. Uczuciowy ogień we mnie płonie, aż iskrze. Czekam tylko na spotkanie bliższe, na pierwszy dotyk. Szybko przełamane lody, kotki, myszki. Seks sprawi, że będziemy sobie bliżsi. Brudne myśli kierują nas ku sobie. Uczuć w płomień, chcę być przy tobie. Na wszystko się zgodzę, byle mieć cię w ramionach. Chcę cię całować po dłoniach, delikatnie dotykać po nogach. Po prostu chcę, żebyś była moja. Topią cię w hormonach, uczuć nie pokonam. One są jak wodospad, nikim nie jest prosta. Najlepsza metoda to się im poddać. Ja w nich tonę, nie jestem w stanie ich okiełznać. Dwa ciała spocone, tylko ciebie chłonę całą. Romantyczny wieczór, potem wschód słońca rano. Moje i twoje uczucia to to samo. Jeszcze jedna noc, nigdy dość, już nastał zmrok. Uczuciowe pocałunki, twoja dłoń i moja dłoń jednością są. Splecione dusze siebie nawzajem słaniają. Chroń moje ciało, a ja obronię ciebie. Jesteśmy w niebie razem, nie przestanę, tylko o tobie marzę. Ciebie pragnę mieć na zawsze. Moje uczucie jest jasne, kochanie. Tylko proszę o twoją łaskę, zanim dzień nastanie. Powiesz mi, czego pragniesz.